Wij beginnen de les nummer 46 van Hamlet. Pagina 15. De regel 5. Veoto davar bazman shadam margish שיש לו זס קצת התקרבות לקדושה, פונט. 5. ואותו דבר, and hetzelfde thing, letterlijk. בזמן, in the tijd, שאדם, dat de mens margish voelt she yesh dat er is lo behem zes ketzat een beetje hit or hit karvut toenadering nabijheid beter te zeggen ligdusha tot het heilige. 5 gedetailleerd. We auto en we is en auto dezelfde of hetzelfde. Davar is ding, zaak. We zouden zeggen gewoon en hetzelfde is met zo hetzelfde, zo ook hier en hetzelfde, maar hier zegt men auto davar en hetzelfde is. Maar dan gebruikt het woordje davar. Hetzelfde ding is. Hetzelfde. Basman in de tijd. Zman is tijd. Basman in de tijd. She adam. She wanneer. Dat kan zijn. Dat adam. Dat de mens. Of wanneer de mens. Margish. Voelt. En margish, dat is een werkwoord, wat wij noemen dat, een werkwoord van oorzaak zijn tot, voor iets, het iets veroorzaken, brengen iets tot een bepaalde handeling. En zo is het ook hier, margish, maar hier is het, voelt het anders. Maar hier, dat hem de mens voelt. En dat is wat, bij ons is het, staat het onder netzig. In het verleden tijd zou dat zijn, hier gies. En bij ons is het, in onze schema is het, alles in verleden, staat in de verleden tijd, van de schema van de 7 basistypen werkwoorden. En dan staat het bij ons, hier gies. Duidelijk. En wat hier staat, is het tegen de tegenwoordige tijd. Wordt het margish. En ons werkwoord, onze sleutelwerkwoord dat wij gebruiken bij onze 7 basistypen werkwoorden. Dat is, dan zou, daar zou dat klinken als magbish. Precies hetzelfde, kijk, hier is het. Margish, en daar is het, daar zou het zijn, magbish. Dus de eerste hi wordt het ma, magbish. Duidelijk. Dus de vorm van die klinkers, en die jut, bepalende jut voor het einde van het woord, dat is wat bepaalt dit soort, dit basis, dit type, van die 7 basistypen werkwoord. She yesh, she dat, yesh, er is. Lo, an hem, behem, dat weten we. Ketzat, een beetje. Hit, zes, ja, dus, hit, rak, hit, karvut, het tweede woord. Hit, karvut, Dat is, wat weten we al, dat is dan eindigt, het woord eindigt op een oet. Dat is dan een zelfstandige naamwoord dat geworden is van een werkwoord. Een werkwoord, van een werkwoord, hitkarev. Ja, net zoals bij ons de malchut, de zevende type, staat het hitkabesh. Dan zou hier zouden zijn hitkarev. Dat oet valt weg. Kijk naar onze zeven basistypen werkwoorden. Onze laatste is malchut, ja? Hitkabesh. En hier zou het zijn hitkarev. Precies hetzelfde, kijk, zoals dat is. Dus zich in nabijheid brengen. Een wederkerend werkwoord. Likdusha tot het heilige. Le is dan voorzetsel van richting. Le Gdusha. Gdusha is het heilige. Gdusha is het heilige vrouwelijk. Ja? Kadosh is heilig. En dat is wanneer we spreken dan van een mannelijk gedeelte van het, als het ware, van het heilige. Maar van het besturingssysteem. Kadosh. En Kedusha is een vrouwelijke, dus Nukwa. Malchut. Van Atsilut, bijvoorbeeld. Nou, dat is de Kedusha. Punt. Zes na de punt. Sheyesh lo simcha. Zeven. Mize. Shezacha limitsiat hen beinei hakadosh baruhu gam acht az mutal alav lomar sheikar hasimcha shelo yehye vaze sheyesh achshav Simcha lemala etzel hashchina tin hakdusha mize shehayalo elef makom lekarev et ever haprati shela eleha. De volgende pagina, 16, de eerste regel. Velo tzricha lishloch et haever haprati shela twee achutza. Punt. Een lage zin. Zes, sheyesh lo, dat er is bij hem letterlijk. Hij heeft maar... Er is bij hem letterlijk, dat er is, sheyesh, dat er is, lo, bij hem. Dus ik ga direct al in details geven waar het mogelijk is. Alleen het werkwoorden, met de werkwoorden gaan we een beetje apart de werkwoorden behandelen in de regel. Sheyesh, dat er is, lo, bij hem. Simcha, vreugde. Vreugde, zeven, mize daarvan, letterlijk, mize van dat, she zacha, dat hij waardig is geworden, of le mitziyut, voor, le is voor, mitziyat, voor het, is niet mitziyut, is het voor mitziat gen. Mitziat gen is het vinden van genegenheid, zoals we wel gehad. Dus dat hij is waardig geworden, derde en vierde woord, le mitziat gen. voor het vinden van genegenheid, en dan beëinei, Hakadosh Baruch Hu, in de ogen van de Heilige Gezegend is Hij. Gam, ook, acht, az, dan, mutal, is het opgelegd, alav, op hem, lomar, te zeggen, she ikar, dat de hoofdzak, asimcha, van de vreugde, de verbinding die twee, she ikar, asimcha, de hoofdzak, en dan kan je dat imagineren, denkbeeldig, van tussen inlassen, tussen die twee woorden, en dat betekent dat dit een smichut is, een samenstelling is. Dat sheikara simcha, dat de hoofdzak van de vreugde, shelo van hem, 9, jehje zal zijn, waze in dat, of betekent daarin, maar letterlijk is het in dat, Sheyesh achshav, dat er is, sheyesh, dat er is, achshav behem, simcha, zie je dat, simcha, vreugde en vreugde, lemala, niet behem, heb ik niet goed gezegd, 9, nog een keer, dat jehyesh, dat er zal zijn, waze, in dat of daarin, Sheyesh, dat er is, achshav, nu, simcha, vreugde, lemala, van boven. 10. Etzel, bij, etzel is bij, hetzelfde is woord we gebruiken weer voor atzilut. Etzel, hashkina, de shkina, hakdusha, de heilige shkina. Duidelijk, en die, een bijvoeglijke naamwoord, die staat, dat staat na een zelfstandig naamwoord. Waarop het verwijst. Mize, of welk het aanduidt. Mize, van dat, of daarvan, mize, van dat, letterlijk. Shehayala, dat er was, shehaya, dat er was, la, aan haar, bij haar, kunnen we zeggen, 11. Makom, plaats, lekarev is toe te naderen. Toe te naderen. Lekarev. En dat is een werkwoord zoals bij ons staat het in Geset. De eerste vorm van een werkwoord. Zo'n actieve, sterke, actieve handelende, doelgerichte handeling. Kibesh, bij ons staat het, kibesh. En hier is het dan, dat is een verleden tijd. En in ons voorbeeld zou dat zijn, lekabesh, lekabesh, likbosh. Likbosh. Maar goed, dat is niet altijd is wel een lijn te trekken. Maar likarev. Et ever. Dus te doen. Daarbij komt. Te doen naderen, beter te zeggen. Te doen naderen. Et ever. Et ever. Ever is orgaan. Haprati. En individueel, persoonlijk orgaan, shela, van haar, eleha, tot haar. Wij kijken niet naar inhoud, gewoon woorden en een beetje zin. En de volgende pagina, 16. De eerste regel. Velo tsricha, velo, en niet tsricha nodig heeft. Dus en heeft niet nodig lishloach, om te zenden, lishloach, te zenden, te sturen, et haever, haprati, shela, et haever, dus het orgaan, en dan gaat er komen allerlei bepalingen achteraf. Het haever, dus het orgaan, haprati, het individuele, shela, van haar, dus wij gaan het omdraaien, dat de haar individueel orgaan. Twee, achutsa, naar buiten. Zo een beetje op die manier leren in de praktijk zelf. Om de taal te, op die, de taal te leren. En je zal zien dat op die manier zal je zo leren een klein beetje grammatica, alleen de werkwoorden hebben we nodig. En wat een beetje dat, dat wat wij noemen dat smichut, die samenstellingen van woorden, dus die waarbij je tussenin, tussen twee of meerdere woorden, die met elkaar verbonden zijn in een zinsverband en met een denkbeeldige van, dat een beetje te weten. Een beetje wat erachter komt, een beetje wat er voorkomt. In de toekomstige tijd komen veel uitgangen in de regel aan de voorkant van de stam. In het verleden tijd komen ze in de regel achter de stam te staan. Nou, dat soort dingen, als we dat weten, dan is het, dan kunnen we gewoon in praktijk van het lezen en vertalen, kunnen we dat leren. Hebben we een klein beetje nog nodig om deze cyclus, dit cyclus af te maken. Zo'n 50 lessen, als we dat, zoals we dat normaal doen. Dus nog 4 lessen kunnen we nog doen. Dan hebben we in de inleidende, het inleidende studieonderdeel Heblet, om een beetje te leren de lettertjes en de woorden en een beetje grammatica, dan hebben we dat gehad. Want het is niet onze taak, het is gewoon even daarbij om voor jullie wat een inleiding te geven aan jullie en een stimulans, dat jullie, jullie verder, verder eraan werken. Maar voor de rest hebben we genoeg aan in zoger en al die andere dingen die wij leren, dat daar kunnen wij dat meer oefenen. En in de praktijk van alle dag, daar gaat het om, dat te leren. En dus de laatste nog 4 lessen nog komen, dus de 46 nog 4 lessen. En zullen we daarmee dan ophouden en zullen we ons concentreren op de daadwerkelijke studie, iets wat ons de snelste correcties zal brengen en de rechte weg naar de vervulling.